Porankowy budzik. Jak dwóch podróżnych z pociągów różnych na jednej stacji tylko jeden raz. Tak my przez jedną chwilę chwytamy wspólnie czas. Krąży tu coś, radość, zachwyt lub złości, nieważne co i nieważne kto. Krąży tu coś, radość, zachwyt lub złości, nieważne co, warto poczuć to. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy na nie. A my na spotkanie jesteśmy na tak, więc zapraszamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To Żółty Wróbel, przepraszam, zespołu Akurat. A teraz już inny klasyk, jeśli chodzi o polskie granie, zespół Dżem i Wehikuł Czasu. Ja nazywam się Michał Migała i na razie prowadzę tę właśnie dwie godziny. Także będziemy ze sobą jeszcze przez dwie godziny. Wehikuł Czasu, Dżemu. pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc. Pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Dżem to już było, no to zdecydowanie było, bo dżem to już był. Już mu sztarta po dżemie, można powiedzieć. No a teraz historia wczesnoporanna, kiedy młody chłopak jedzie kolejką podmiejską, a nawet dalekobieżną, gdzieś tam do lepszego świata, do większego miasta, gdzie go nie będą... Może gdzie nie będzie tak ciężka atmosfera. Jednym słowem, klasyk Broński Beat w utworze Small Town Boy. Small Town Boy i Broński Beat. A teraz chciałbym zaprosić Państwa na nieco wolniejszy utwór. Utwór też prezentowany przez nieśmiertelnego chyba człowieka, prowadzącego w telewizji cykl W Starym Kinie. Jednym słowem, Scalpel i Sculpture. Thank you. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. This then is stereophonic sound. Sound sculptured in space. Oniryczny skalpel, tak żeby wybudzić się w bardzo łagodny, w bardzo delikatny sposób. Jeśli teraz słuchasz radioodbiornika i jesteś w półśnie, to przypominam, że możesz po prostu wyjść z tego snu w bardzo łagodny, w bardzo delikatny sposób, w tempie dla siebie właściwym. Być może pomogą w tym siostry miłosierdzia, czyli Sisters of Mercy, a mamy to szczęście, ja naprawdę to, bo dla mnie jest to szczęście, że jest ciemno za oknem, dlatego piosenka Black Planet jest absolutnie na miejscu. We'll be right back. Black Planet, Black World według Sióstr Miłosierdzia jest 25 po czwartej. Jeśli ktoś się jeszcze nie obudził, to już się nie obudzi. No taka prawda, niestety. Niestety. I dla wszystkich tych, którzy się nie obudzą, zespół, szczególnie, że nie słyszał, eksperymentalny zespół z Nowego Jorku, Silver Apples w utworze Program, a za chwilę skrawek ja będę dawkował. Ja nie będę taki szczodry. Ja będę dawkował prognozę pogody. Najpierw pójdzie temperatura, a potem zobaczymy. Tak, przepraszam najmocniej, został zrobiony atak hakerski na naszą antenę, wchodziła antena programu drugiego Polskiego Radia, także są pewne problemy, ale to nic, no to oczywiście taki gruby żart, utwór zachowywał w swojej strukturze po prostu inne melodie, inne utwory, ale stwierdziłem, że zabawnie będzie tak powiedzieć. Tymczasem czas na pogodę, bo już pół do piątej, noc. No właśnie, noc pogodna była i jest, mgły głównie w południowej połowie kraju, do 200 metrów widać w takich mgłach w południowej połowie kraju. Temperatura od 10 do 14 stopni w nocy, nad morzem najcieplej 17, a w Karpatach nawet do 7 temperatura się zmniejszy i zmniejszyła. Wiatr nad morzem dość silny, do 55 km na godzinę, więc nie aż tak. Wiatr jak zwykle, jak przez ostatnie dwa tygodnie, z zachodu i z południowego zachodu. I ja bym chciał, żeby ten wiatr, który nam przynosi to ciepłe powietrze, nie odchodził. Dlatego Yazoo i Don't Go. Now I'm watching you. I need some time to get it right. Your love's gonna save. Może on nie odejdzie. Ten wiatr, boski wiatr, czyli kamikadze, to akurat w Japonii. A teraz czas na troszeczkę spowolnienie klimatu. Spowolnienie. Jest ocieplenie, więc warto spowolnić to ocieplenie. Był kiedyś taki hit Wonderful Life. Na wszystkich pokazach mody był właśnie słyszany. A ja chciałbym przedstawić tę piosenkę w nieco innej aranżacji. W aranżacji Śmierci w Rzymie, Death in Rome i Wonderful Life, a za chwilę coś specjalnego dla specjalnych słuchaczy. singen kann. Und so lasst uns singen, kämpfen und kämpfen siegen. Death in Rome. Prawie jak Dead in Venice, Śmierć w Wenecji, był taki film, ale zespół niemiecki swoją drogą, a teraz już to zabrzmi bardzo radiowo i tak bardzo uśmiechnięcie, można też mówić z uśmiechem i właśnie teraz to robię, jest to technika używana przez wielu prezenterów, może nie w tej stacji, ale w innych, dobrze. Może poważnie, szanujmy się. Imieniny obchodzą dziś Elżbiety między innymi. I ja chciałbym wszystkim Elżbietom złożyć wszystkiego najlepszego w dniu imienin właśnie, dedykując utwór czeskiego zespołu 13 Stoletii pod tytułem Elizabeth. I utwór ten traktuje o imienniczce pań Elżbiet, o Elżbiecie Batory, która no, miała różne dziwne praktyki na zamku w Czechticach. Ludzie różne rzeczy mówili, no podobno była piękną kobietą, która umiała zadbać o swoją urodę, a przy okazji dać dosyć mocny, intensywny, krwawy show wokoło. 13 Stoletii Elizabeth dla wszystkich Elżbiet. Jako černá orchidej vždy k ránu upadáš. Noci plné temných tanců píseň nepoznáš. Nahé tělo vzýváš rudou koupelí. Temné tóny varhan věže hradu hlídají. Elizabeth, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. Elizabeth, tvá krvavá cesta Bohu hříchem se zdá. Elizabeth, jsi hledaná, milovaná. Na Bohu hříchem se zdá, Elizabeth. hledaná, milovaná. No i tak to się skończyła historia Elżbiety Batory na zamku w Czechticach. 13 stolety Elizabeth z albumu Strceni w Karpatach. Bardzo mi się podobają te zbitki słowne. Swoją drogą byłem kiedyś, ostatnio nawet w rejonie Ostrawy, w rejonie Śląsko-Morawskiego kraju i tam rzeczywiście domy na wzgórzach niektóre są wręcz przepiękne i jakiejś takiej dawnej świetności, dawną świetność po nich widać. A teraz przejdźmy dalej. Jest taki teraz już jednoosobowy projekt z Niemiec, chociaż wcześniej wokalista przebywał na wyspach. VNV Nation, który chce nas zabrać further, czyli dalej. No, jakże to ładny, taki szarawy utwór, nieco pochmurny, nieco wyblakły, o tym za chwilę. Muszę przyznać, że rzeczywiście Fallen Foundation zabrali mnie dalej. A jeśli chodzi właśnie o sięganie dalej, o widzenie dalej, to polecam jeszcze wstać z łóżek i wyjrzeć za okno, dlatego, że piękny obraz może być dla Państwa oczu widoczny. Otóż Księżyc razem z Wenus dziś na niebie, jeszcze teraz, dziś, czyli teraz, tworzy piękną mozaikę. Sierp Księżyca, bo jesteśmy blisko Nowiu, jest z taką kulką małą. Ta kulka to Wenus. Razem daje to piękną, po prostu piękne wrażenie. Także dla takich koniunkcji, bo tak to się fachowo nazywa, warto czasem chociaż wyjrzeć przez okno, jeśli nie mieszkają Państwo w zbyt oświetlonej okolicy, a zanieczyszczenie światłem jest rzeczywiście dużym problemem, szczególnie w miastach. Ja kiedyś pomyślałem sobie nad patentem, żeby przecież teraz mamy taką technologię, żeby te latarnie i to oświetlenie uliczne włączało się, kiedy coś przejeżdża, i wyłączało się, kiedy nie, albo ktoś przechodzi. Nie wiem, jak z tym pomysłem. Myślę, że może ktoś kiedyś go zrealizuje. A propos światła, to no cóż. Blakniemy do szarości. O tej szarości wcześniej mówiłem. I zespół Visage. Anglais, entend les notes d'une chanson lointaine.